เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีอำให้ฟังครับเรื่องผีอำเนี่ยเพื่อนชื่อสมยศเล่าให้ฟังมาหลายปีแล้วเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองเป็นคนเจอมาเองในสมัยที่เขายังหนุ่มแน่นยังไม่แต่งงานมีครอบครัวตอนนี้มีลูก2คนแล้วย้อนหลังไปราวๆ20ปีสมยศเนี่ยเป็นหนุ่มเนื้อหอมหน้าตาเขาหล่อปากก็หวานอีกด้วยก็เลยทำให้มีเพื่อนผู้หญิงมากหน้าหลายตาช่วงนั้นเขามีเพื่อนอยู่หลายคนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อนๆกลุ่มนี้ชวนเข้าไปเที่ยวทะเลกันมีบ้านพักตากอากาศสวัสดิการของโรงพยาบาลอยู่ที่หัวหินต้องเสียเงินแต่ว่าราคาถูกมากต้องจองก่อนแล้วเขาจะจัดคิวให้พวกพนักงานก็แลกเวรหยุดกันเอาเองเพื่อจะได้ไปกันเป็นกลุ่มเสร็จแล้วก็ชวนเข้าไปก็มีเรื่องที่เขาจะขัดที่ไปกันวันนั้นสาวๆทั้งนั้นนะทั้งหมด9คนมีเขาคนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่เขาบอกว่าที่ไปกันนั้นนะเขาไม่ได้รู้จักมักคุ้นหมดทุกคนหรอกบางคนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแต่ว่าไม่มีคนไหนที่เป็นแฟนเขาเลยไปรถโดยสารลงรถตรงปากทางแล้วก็เดินย่ำต๊อกกันเข้าไปสองข้างทางก็น่ากลัวน่ากลัวมีแต่ป่าสแกบ้านพักเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเก่าๆยกสูงอยู่ติดทะเลได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดชายหาดสบายมากได้บรรยากาศชายทะเลเป็นที่สุดละหน้าเรือนพักมีต้นไม้เก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่กิ่งก้านโกรนหมดแล้วเห็นต้นไม้นั้นแล้วชวนขนลุกมันน่ากลัวแล้ววันนั้นก็เงียบมากเพราะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนอื่นเลยนอกจากกลุ่มของเขาเพียงกลุ่มเดียวเนี่ยล่ะไปถึงที่นั่นตอนบ่ายๆพอถึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นน้ำทะเลกันเลยเล่นกันจนเบื่อแล้วก็ขึ้นจากน้ำตอนค่ำๆมีเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาสมทบเพราะว่าติดเวรแลกเวรกับใครไม่ได้มาถึงมืดค่ำแล้วต้องให้ตำรวจมาส่งไม่งั้นไม่มีทางจะเข้ามาได้ตอนที่เพื่อนคนนั้นเดินมาจากรถตำรวจนี่สมยศมองเห็นไปว่ามีใครอีกคนหนึ่งเดินตามหลังมาด้วยเป็นผู้หญิงอ้วนๆเสร็จแล้วพวกผู้หญิงก็เข้าไปรุมล้อมถามถ่ายคุยกันสมยศถามเพื่อนคนนั้นเมื่อกี้มีใครมาด้วยไม่ใช่หรือไปไหนแล้วล่ะเพื่อนก็สายหน้าบอกมาคนเดียวไอ้ที่มาด้วยเนี่ยตำรวจเขาก็งงๆคิดว่าเอ๊ะสงสัยตาจะฝาดไปซะแล้วเพื่อนเล่าบอกว่าลงรถไม่ถูกกับมันมืดแล้วก็กลัวด้วยก็เลยลงที่ป้อมตำรวจแล้วขอให้ตำรวจมาส่งตำรวจก็ใจดีมาส่งให้ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกินข้าวแล้วก็ล้อกันหยอกกันเล่นพวกนั้นล้อกันว่าเฮ้ยพี่ตุ่มมาแล้วแล้วก็แตกคือทำหน้าตาแปลกเลือกหลักเหมือนกับหวาดกลัวเหลียวหน้าเหลียวหลังมองออกไปข้างนอกที่มืดมืดแล้วก็หัวเราะกันหน้าเหรอหราเที่ยวแต่แล้วก็หยอกเย้ากันอีกพี่ตุ่มมาแล้วพี่ตุ่มมาแล้วก็ทำท่าหวาดกลัวกันอีกจนสมยศแปลกใจว่าเขามีอะไรมาเล่นกันมันก็น่าสนุกดีเพราะเขาเห็นว่ามันสนุกดีแหละก็เลยคิดว่าจะร่วมหยอกเย้ากับเขาบ้างเห็นเขากำลังคุยกันเรื่องอื่นเพลินๆอยู่ก็เลยพูดขึ้นมาดังๆว่าเฮ้ยพี่ตุ่มมาแล้วพี่ตุ่มมาแล้วพวกนั้นตกใจสีหน้าหวาดกลัวบางคนร้องว้ายผวาไปกอดเพื่อนทำท่าเหมือนจะร้องไห้ก็มีคนนึงพูดขึ้นมาว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นอย่างนี้กันแล้วเลิกเลิกเลิกไม่ดีไม่ดีก็เลยเลิกกันไปราวๆสัก4ทุ่มก็เข้านอนกันพวกผู้หญิงก็ยกให้สมยศนอนที่เตียงติดกับประตูห้องเพราะเป็นผู้ชายจะได้คอยเฝ้ายามได้ด้วยห้องหับแน่นหนาไม่มีใครเข้ามาได้ประตูก็ปิดจะต้องไปกลัวอะไรแต่เป็นอะไรไม่รู้เที่ยงคืนเขาก็ยอมนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับปุ๋ยกันไปหมดแล้วเพราะว่าเขาเพลียลงเล่นน้ำทะเลกันแล้วก็เดินทางมายาวไกลแต่เขากลับนอนตาแข็งมันแปลกแท้อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินที่ระเบียงหน้าห้องก็มองไปที่หน้าต่างเห็นเงาดำผ่านหน้าต่างวูบไปเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะใครมาเดินดึกดื่นป่านนี้แล้วเขานอนหลับตาในช่วงนั้นมันหลังเที่ยงคืนไปแล้วอยู่ๆก็อึดอัดเหมือนกับมีอะไรใหญ่ๆมาทับบนหน้าอกมีความรู้สึกเหมือนกับหลับไปแล้วฝันจะออกเสียงเรียกคนแต่มันก็ไม่มีเสียงออกมาก็ได้แต่พยายามขยับตัวส่งเสียงได้แค่อีอีอาอาตั้งนานทรมานมากเหมือนจะขาดใจตายในที่สุดก็ร้องออกมาได้คำหนึ่งโอ้พอร้องออกมาได้ไอ้ที่ทับหนักอึ้งนั้นหายไปเลยลุกขึ้นนั่งก็ไม่เห็นอะไรเพื่อนก็หลับกันสบายทีแรกก็สงสัยว่าผีอำแต่ตัวเขาเองก็เถียงคนอื่นมาตลอดว่าเขาไม่เชื่อหรอกไอ้เรื่องผีอำเนี่ยมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นที่นอนทับทำให้เกิดเหน็บชาอะไรทำนองนั้นแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเหน็บชาอะไร ก็นอนต่อรู้ตัวเองยังไม่หลับแต่ว่าเคลิ้มๆไปหน่อยเดียวเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยใหญ่ดำมาเชียวโถมทับบนอกบึกกระดิกกระเดี้ยไม่ได้อย่างเดิมอีกก็แหละอึกอักอึกอักร้องไม่ออกดิ้นก็ไม่ได้เกือบตายนานมากเลยหลุดออกมาคำว่าโอ้ยเพื่อนตกใจตื่นถามว่าเป็นอะไรทีแรกจะบอกเหมือนกันแต่นึกได้อย่าบอกเลยถ้าบอกเดี๋ยวจะกลัวกันหมดผู้หญิงทั้งนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรนอนเถอะเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เขาก็มีพระเครื่องตั้ง5องค์สายสร้อยคอถอดซุกเอาไว้ใต้หมอนก็ล้วงออกมายกมือพนมอาราธนาคล้องคอไว้เขาคิดว่าถ้าพระเต็มคออย่างนี้หรือยังจะมาเล่นงานอีกก็นับว่าเกินไปแล้วก็นอนอีกแต่ว่าไม่ยอมหลับตาทางตามันอยู่อย่างนั้นแหละฝืนไว้แล้วถ้ามันมาทั้งตาลืมแจ๋วแจ๋วอยู่งี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงพักเดียวเท่านั้นมาอีกแล้วดำมืดมาเลยโถมพรวดเข้าใส่ปุ๊บดิ้นไม่หลุดเลยมันหนักอึ้งอย่างกับภูเขาลาวกาเงาดำมันทับอยู่บนหน้าอกมองเห็นอยู่มันเหมือนกับเงาของคนที่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตามีแต่สีดำๆเท่านั้นในช่วงโดนเนี่ยราวๆตีสามก็ได้แต่อึกอักๆอยู่อย่างนั้นพยายามนึกถึงพระแต่เขาก็หายใจไม่ออกครั้งนี้นานมากเลยกว่าจะหลุดออกมาได้พอหลุดมาได้นั่งเลยไม่นอนแล้วเขาก็บอกตัวเองจะนั่งให้ถึงเช้าเลยจะไม่นอนอีกแล้วขยับหมอนพิงกับหัวเตียงง่วงแสนง่วงก็ไม่ยอมทอดตัวลงนอนคิดว่าถ้านอนเหยียดยาวเมื่อไหร่มันเล่นงานอีกแน่ๆนั่งสับประงกยันเช้าเลยตอนเช้านะเพื่อนลืมตามาเห็นเขานั่งอยู่ก็ถามว่าทำไมตื่นแต่เช้าเลยเขาก็ได้แต่บอกว่าอากาศมันดีกลับกรุงเทพแล้วเพื่อนจึงเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่ชื่อตุ่มที่ล้อกันนะแกอ้วนใหญ่มากแกตั้งใจไปด้วยแต่แกหัวใจวายก่อนที่จะไปกันวันเดียวแกเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วสมยศเนี่ยตัวเย็นวาบเลยแง่ๆเลยเขาโดนผีอำคงจะเพราะไปล้อเล่นโดยไม่รู้จักมักจีแกก็เลยโกรธมาเล่นงานเอาเขาก็เลยเชื่อมาตั้งแต่นั้นแล้วว่าผีอำน่ะมีจริงครับจากเรื่องผีอำทีนี้มาเรื่องผียายแก่ครับคุณพนมไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดสงขลาเสร็จแล้วไปอยู่บ้านเขาหลายวันก็รู้สึกว่าพอเหยียบย่างเข้าไปก็ไม่สบายใจบ้านหลังนี้ซะแล้วบ้านเก่าๆมันมีอะไรสักอย่างที่น่ากลัวมากมันเย็นเยือกไปหมดลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างวูบหนึ่งแกยังขนลุกสู้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวเย็นวันแรกเนี่ยแกอาบน้ำแล้วก็สวมเสื้อผ้าอยู่ก็เห็นยายคนนึงเดินกระง่องกระแง่งออกมาจากห้องข้างในผมขาวสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเก่าๆเนื้อตัวแกเหี่ยวไปหมดแล้วคุณพนมก็ยังไม่รู้ว่าบ้านนี้มีคนแก่หรือเปล่าแต่เท่าที่เพื่อนเคยพูดถึงก็มันไม่เห็นบอกนะว่าบ้านมันมียายมันพูดถึงกับแม่แต่กับน้องๆของมันคุณพนมก็เลยยกมือไหว้ยายยายครับสวัสดีครับยายก็เดินไปอย่างไม่สนใจเดินไปทางที่เป็นห้องครัวคุณพนมก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าแกคงจะหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีคงจะไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นสวมเสื้อผ้าแล้วก่อนลงเรือนก็มองไว้ทางครัวมองเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นมีใครสักคนอยู่ในนั้นก็นึกแปลกใจเอ๊ะทำไมแกหายไปทางไหนไม่เห็นลงบันไดแต่อย่างใดเพื่อนรออยู่เสร็จแล้วก็ออกไปขี่จักรยานเที่ยวดูในหมู่บ้านแปลกตากว่าบ้านภาคกลางของแกมากเลยคุณพนมก็ยังนึกชอบหมู่บ้านนี้มันก็น่าอยู่ไปอีกแบบนึงเสียดายอย่างเดียวคือมีข่าวนะคอยจะบอกว่ามีโจรมีอะไรที่ชอบคว้างระเบิดวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แกกลัวกลับบ้านกินข้าวกันแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนแม่กับน้องๆของเพื่อนก็คุยกันอีกด้านนึงคุณพนมก็มองไปทั่วบ้านแล้วก็ไม่เห็นยายก็เลยถามเพื่อนว่ายายไปไหนอ่ะเพื่อนก็มองหน้าถามว่ายายอะไรคุณพนมก็บอกยายแก่ๆยังไงเพื่อนก็บอกไม่มียายหรอกยายไม่ได้อยู่ที่นี่คุณพนมก็ยืนยันกับเขาว่าอยู่สิทำไมไม่อยู่ตะกี้เนี่ยตอนเย็นนะตอนอาบน้ำขึ้นมาใส่เสื้อผ้ายังเห็นแกเดินเข้าไปในครัวเลยเพื่อนก็ไม่พูดอะไรนะคุณพนมก็เลยถามว่าแกเพิ่งไปหรือไงเพื่อนก็พยักหน้าแต่ว่าสีหน้าเพื่อนเหมือนกับปกปิดอะไรเอาไว้สักอย่างคืนนั้นก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงใครทำอะไรกุกๆก็นึกสงสัยว่าใครทำอะไรอยู่ในความมืดผงกหน้าออกไปก็เห็นร่างใครคนหนึ่งกำลังนั่งตะคุ่มอยู่ตรงด้านที่เป็นหน้าบ้านมีระเบียงมองจากด้านในเห็นได้เพราะว่าด้านนอกมีแสงจากท้องฟ้าสว่างอยู่บ้างเห็นเป็น เงาร่างดำๆอยู่คนที่นั่งคล้ายๆคนแก่เพราะว่าหลังคุ้มๆเห็นมือกำลังตำอะไรสักอย่างก็ทำให้นึกออกก็คงจะตำหมากกันแหละก็ทำให้นึกถึงยายที่เห็นเมื่อเย็นคงจะเป็นยายนั่นแหละแกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเข้านอนก็ไม่เห็นแกกลับมาเลยแกตำหมากกุกกุกอยู่พักหนึ่งแล้วก็กระทุ้งหมากออกมากินเสียงแกเคี้ยวหมากได้ยินเบาๆแล้วก็มีเสียงแกค้นหาอะไรกุกกักกุกกักสักอย่างในเชี่ยนหมากเอ๊แกทำไมไม่เปิดไฟหูตาก็ไม่ดีแล้วจะไม่มีแสงสว่างจะไปเห็นอะไรหาของในความมืดเนี่ยมันจะไปหาเจอได้ยังไงแกหาของเจอหรือยังไม่รู้อ่ะแต่แกหยุดหาไปแล้วแกนั่งเคี้ยวหมากอยู่พักหนึ่งคุณพนมก็เลยเลิกสนใจได้แต่นอนนึกว่าเออคนแก่นอนน้อยอย่างที่เขาว่ากันกลางค่ำกลางคืนก็ตื่นขึ้นมาทำนั่นทำนี่เป็นประจำเกือบจะม้อยหลับก็ได้ยินเสียงเดินบนพื้นกระดานบ้านก็คิดว่าคงจะเป็นยายแหละไม่ได้ผงกหน้ามองเพื่อนนอนอยู่ข้างๆหลับปุ๋ยอย่างสบายอารมณ์เสียงเดินนั้นมาหยุดอยู่ข้างมุ้งคุณพนมก็เลยหันหน้าไปมองก็เห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกับชายมุ้งร่างตะคุ่มนั้นหลังคุ้มๆก็คงจะเป็นยายนั่นแหละแกยืนอยู่เงียบๆคุณพนมก็ไม่ได้ส่งเสียงให้แกรู้ว่าแกตื่นแกยืนอยู่สักครู่หนึ่งก็เลิกชายมุ้งขึ้นมาเป็นด้านที่คุณพนมนอนอยู่ด้วยทำให้คุณพนมรู้สึกอยากจะลุกนั่งแต่ว่าไม่อยากให้แกรู้ว่าตื่นแกเอื้อมมือเข้ามาในมุ้งทางด้านปลายเท้ามือแกจับข้อเท้าข้างซ้ายคุณพนมหมับคุณพนมสะดุ้งเลยเพราะมือนั้นมันเย็นชืดเลยก็ทำให้รู้สึกกลัวมากก็ชักขาหนียายก็ลุกขึ้นแล้วพละจากไปแกหายไปทางห้องที่คุณพนมเห็นแกเดินออกมาเมื่อตอนเย็นแต่ว่าเห็นร่างนั้นไม่ถนัดแต่คะเนเอาจากเสียงเดินเหยียบแผ่นกระดานดังออดแอดออดแอดไปคุณพนมนอนไม่หลับตลอดคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรมันคอยจะนึกแต่ว่ายายคนนั้นทำไมมือเย็นจังแต่ก็พยายามนึกว่าคนแก่นะเลือดลมมันเดินไม่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเลือดน้อยคนแก่นะมือเท้าก็ต้องเย็นเป็นธรรมดาจนเข้าวันใหม่แม่เพื่อนหุงข้าวให้กินตอนกินข้าวคุณพนมก็มองหายายก็ถามแม่เพื่อนว่ายายไปไหนซะล่ะครับแม่เพื่อนก็มองหน้าแล้วก็บอกว่ายายตายไปแล้วคุณพนมก็สะดุ้งแล้วถามว่าแล้วยายคนนั้นเป็นใครล่ะเมื่อวานก็เห็นเมื่อคืนก็ตำหมากกินแม่เพื่อนก็ตกใจจ้องหน้าคุณพนมแล้วถามว่าเห็นเมื่อไหร่แกก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเพื่อนนั่งฟังอยู่ด้วยเขาไม่พูดอะไรเลยแต่แม่เป็นคนบอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนแก่แล้วตายไปแล้วพอมองหน้าเพื่อนเพื่อนก็ยืนยันว่ายายตายไปเมื่อ3ปีก่อนไม่ต้องสงสัยเลยโดนผีหลอกเขาให้แล้วนึกถึงแล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเลยครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านของคุณดาวเรืองนะครับเรื่องนี้เกิดมานานแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ฐานะพอมีพอกินล้วนแต่ทำนาทำไร่กันตอนนั้นมีครอบครัวของนายหวานนางแสงมีลูกสาวอายุ17ปีลูกสาวนายหวานนี่แหละที่ว่าหน้าตาดีกว่าคนอื่นผิวขาวเป็นคนเรียบร้อยก็ยิ่งทำให้สวยงามมากขึ้นทั้งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าแววเนี่ยจะต้องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านหรือว่าหนุ่มต่างหมู่บ้านที่บังเอิญมาพบเห็นหน้าตาของเธอเข้าหนุ่มๆสาวๆ สมัยก่อนจะได้เห็นหน้ากันชัดๆก็ต้องในงานบุญที่วัดหรือว่างานแต่งงานบวชที่จัดขึ้นในหมู่บ้านก็จะได้พบปะพูดคุยหยอกเย้ากันในขณะที่ช่วยงานเขาไปด้วยแต่ถ้าเป็นหนุ่มต่างบ้านเขาก็จะมีการเล่นตรุษสงกรานต์กันงานสงกรานต์สมัยก่อนเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาสาดน้ำใส่กันอย่างเดียวเขายังมีการละเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกช่วงตะกร้อมอนซ่อนผ้ารำวงหนุ่มๆในหมู่บ้านจะไปเล่นสงกรานต์ที่หมู่บ้านใกล้เคียงหนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะมาเล่นที่หมู่บ้านนี้สลับสับเปลี่ยนกันนี่ก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้หนุ่มต่างบ้านได้พบเห็นหน้ากันกับสาวในหมู่บ้านพอสงกรานต์ผ่านไปก็มักจะมีการสู่ขอแต่งงานกันนายหวานนางแสงนี่มีลูกสาวสวยก็เป็นที่ห่วงใยมากหนุ่มต่างบ้านก็อยากได้หนุ่มในหมู่บ้านก็อยากได้มีหลายคนส่งคนมาทาบถามถ่าย